राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 18 जून 1997 को प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जन कहते हैं कि सुबह बात बताई बड़ी अच्छी, इसको काम में कैसे नावे, व्यवहार में कैसे नावे। देखो व्यवहार में लाने की बातें सब नहीं होती है, बोले हम पढ़ गए व्यवहार में कैसे लावे, हम ब्राह्मण है ब्राह्मण कैसे लावे, हम जवान हो गए व्यवहार में कैसे लावे, हम जानते नहीं अनजान है व्यवहार में कैसे लावे, मेरे को लोग साधु मानते हैं व्यवहार कैसे लावे, व्यवहार कैसे लाना है। इस बात को समझ लेना है ठीक तरह से, समझ लेने पर सब दुर्गुण दुराचार सब उठ जाएंगे, काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद धर्म से सब उठ जाएंगे। व्यवहार कैसे लाना, व्यवहार में आप क्षमा करेंगे, सबसे भी क्षमा मांग लेता हूं मैं, आप अभी तक सुनना भी नहीं जानते, सुनना क्या चाहिए। देखो कई बात होती है काम में लाने की, कई होते हैं स्वीकार करने की, कई होती है बातें समझने की, सब बातें व्यवहार में लाने की नहीं होती। सब व्यवहार कैसे लावा, हम पढ़े लिखे बोलो पढ़े पढ़ाई व्यवहार कैसे लावा बताओ, वो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण व्यवहार में कैसे लावा, ये एक स्वीकृति है, स्वीकृति है ब्राह्मण का क्या करते भी वो करते भी करो, व्यवहार भी क्या लाभ है। अगर सुनने की आपको तरकीब याद होती तो ये प्रश्न पूछते कि ये अपना अनुभव दृढ़ कैसे हो, प्रश्न ये पूछने का था, मतलब ये अनुभव है ये अनुभव ठीक दिखता है पर दृढ़ कैसे हो, व्यवहार भी कैसे लाभ है, क्या बात है व्यवहार में लाना है, व्यवहार में लाना है ही नहीं, व्यवहार में आएगा, लाया जाता है तब तक वो बात ठीक नहीं होती, व्यवहार में आप सब आ जाएगा। हम बड़े हो गए व्यवहार में कैसे लावे, हमारे गांव में पद मिल गया व्यवहार में कैसे लावे, विवेक नाम क्या है, ये घड़ी है और ये कपड़ा है, ये दो है, दोनों को समझ लिया ठीक तरह से, ये अलग है ये अलग है, इसको विवेक कहते हैं, ये विवेक दृढ़ कैसे हो, तो दृढ़ हो जाएगा पहले मान लो फिर दृढ़ हो जाएगा, आप साहब दृढ़ होगा आप साहब, इसका आदर करो, इसको महत्व दो कि बहुत बड़ी चीज है ये, लाख रुपया मिल जाए तो इसके सामने धूल के समान है, करोड़ मिल जाए तो बिल्कुल टट्टी पेशाब के समान है, करोड़ रुपया इसके सामने इतनी कीमती चीज है, कीमती तो समझते व्यवहार के चलावे, इसको महत्व दो, बढ़िया चीज है उत्तम। मैं कहता हूँ वो बात आपकी चचती नहीं है, मैं कहता हूँ कि जो असत का व्यवहार असत को, तो असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, अब ये मानते ही नहीं आप, फिर वही करेंगे श्रवण करेंगे वह दर्शन करेंगे विचार करेंगे फिर सोचेंगे फिर आसन लगाएंगे मुद्रा लगाएंगे प्राणायाम करेंगे, ये विवेक की बातें नहीं है, ये तो क्रिया है। ये क्रिया से जल्दी स्थिर नहीं होगी। मूल बात जड़ के द्वारा, नाशवान के द्वारा चेतन की अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? आप बताओ, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? आपने मान रखा है जड़ के द्वारा ही होगी। जैसे संसार की चीज होती है ऐसे परमात्मा की चीज है। विद्या के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, हम शरीर ठीक होने से स्वस्थ शरीर के द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। पहलवान हो जाओ तो प्राप्ति नहीं होगी, निरोग हो तो प्राप्ति नहीं होगी। ये प्राप्ति का मार्ग ही नहीं है, है तो बहुत लंबा है। कोई जन्म बीत जाए, कोई और जन्म बीत जाए, इतना लंबा रास्ता है। ये समझ लो तत्काल है। ये शरीर और मैं अलग अलग है, रुपये और क्या बुलावे, व्यवहार क्या लाना है नहीं व्यवहार में। ये तो आपका विवेक है। विवेक, ये विवेक हरदम जागृत कैसे रहे, ये दृढ़ कैसे हो जाए, ये तो प्रश्न हो सकता है। व्यवहार में क्या लावा इसको, विवेक है ये अलग है, ये चीज अलग है। इन दोनों अलग अलग समझ लिया। शरीर है ये बिल्कुल प्रकृति का है, और आप स्वयं प्रकृति से बिल्कुल संबंध रहित है। शरीर के शरीर सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित आप है। अब तीनों शरीर को काम में कैसे लाओगे? शरीर को काम में लाओगे तब तक बोध नहीं होगा। निर्विकल्प समाधि भी कार्य शरीर से होती है, तो समाधि भी काम की नहीं है आपके, परंतु आप कैसे, जैसे आपने पढ़ लिया, पढ़ने में आगे बात। कारण शरीर से निर्विकल्प समाधि होती है, निर्विकल्प हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये बात नहीं है। निर्विकल्प काम में ले सकते हो, व्यवहार में परमात्मा प्राप्ति के लिए उपयोग में ला सकते हो, पर निर्विकल्प भोजन से परमात्मा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का हरेक अधिकारी है, हरेक समर्थ है, हरेक योग्य है, जो चाहे वो योग्य है। अब निर्विकल्प के द्वारा होगा तो निर्विकल्प बिना होगा ही नहीं, तो आपने ये सोचिए निर्विकल्प बिना होगा ही नहीं। निर्विकल्प समाधि और है, निर्विकल्प बोध और है। ये बातों को विचार करते नहीं आप। अब सुनाने बातें नहीं, फिर सुना दो, ये सुनने रे भरोसे आप रह गए हो, ये गलती हो रही है। सुनने से एक प्रकाश मिलता है, सुनने से एक बात मिलती है, उस बात को हम कैसे काम में लावे ठीक तरह से, तो ये उद्योग होना चाहिए। अब सुनाओ, फिर सुना दो, फिर सुना दो, राजी हो गए, दो तीन बार सुनी, खत्म हुआ काम, फिर बस फिर भूल गए, बस ही इसे काम नहीं आएगी, इसे काम नहीं आएगा। विवेक का आदर करो, उसको महत्व दो, ये बड़ी भारी चीज है, बड़ी काम की चीज है। तो इसमें दृढ़ता से हम कैसे बने रहे, हरदम दृढ़ता पर कैसे बने रहे, क्या करें हम, ये बात भूल जाते हैं कैसे हो? तो भूल जाते हो तो आपके गर्ज नहीं है, इस बात की आवश्यकता नहीं है। अब जो धीरे बिना भूख भोजन मिलता है वो पछता नहीं, भूख लगे तो भोजन पछता है, इस बात की भूख तो है नहीं। सुन लो उसी वही सुन, कुछ कुछ लाभ हो जाएगा, और कुछ कुछ लाभ हो जाएगा। हमें तो करना आज करना, आज प्राप्ति करनी, हमें तो आज ही प्राप्ति करनी है परमात्मा की, तो आज ही हो जाए, अभी तो अभी हो जाए। इसमें थोड़ी है अब वो अंतरण शुद्ध होगा, फिर मल होगा, फिर विक्षेप होगा, आवरण होगा, मार कितनी जसी हुई है आपके जसते नहीं। अच्छा पजोड़ा जो वेदांति है उससे मैं बात करूं, वो बात बोले मेरे सामने आवे, जिसने वेदांत का अभ्यास है वो बतावे, क्या परमात्मा तत्व की प्राप्ति कारण के द्वारा होती है, बताओ। सावधानी की कमी रहती है, बात तो ठीक है, बात को कोई नहीं काट सकता, बात नहीं कटती है, सावधानी की कमी रहती है, बात तो सावधानी आप करोगे मैं करूँगा, ये काम मेरा होगा आपका है। महाराज ऐसा है भजन मूल का पाठ करता हूँ, पहला ही है इंद्रिय नहीं है और चेतन शक्ति है, मैं जड़ नहीं हूँ, पर जड़ नहीं हो रहा है, दिक्कत ये जैसे अब संसार से फिर विराग होना चाहिए। पैसे से या इससे उससे वो नहीं, कैसे ये दिक्कत? तो ये समझी हुई नहीं है, आप समझ में आ गई ये बिल्कुल मत मानो, सीखी हुई है। सीखी बात और होती है, समझ की बात और होती है, अनुभव की बात तीन है। एक सीखी हुई होती है, एक बुद्धि के द्वारा सीखी हुई, एक मानी हुई, एक अनुभव में आ जाए। अनुभव करो, अनुभव इसका, सीखना मत मानो, सीखा हुआ काम नहीं आएगा, सीखा हुआ काम आता ही नहीं। अरे आज सीखा हुआ ज्ञान होता है, हर एक दिन सीखी हुई बात यह काम में लेते हैं। सीखी हुई बात कैसे सीखी बात भूल जाता है आदमी, सीखी हुई बात याद कैसे आएगी, कोई याद रह सकती नहीं, ये सीखी हुई है, समझ में नहीं कर पड़ती है। संसार मन में न रहे, कोई भी चीज जब या कुछ करते हैं इसलिए संसार मन में न आवे, संसार को अलग रखना चाहते हैं, ये बड़ी अंदरूनी इच्छा है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना हूँ, वैसे एकांत में कहने की बात तो सबके सामने बिल्कुल इच्छा नहीं संसार को मन। तो बात देखो, आपके ये जची है कि अंदर बिना आप जी सकते हो, अंदर के बिना कैसे जी सकते हैं? तो अंदर शरीर के चाहिए कि आपके लिए चाहिए? तो शरीर को मैं मानता हूं, तो मैं मानता, मेरी बात कहां मानी है, सीखी कहां, सीखी हुई है, ये सीखी हुई, मैं शरीर नहीं हूं, ये सीखी हुई बात है, सीखी हुई काम नहीं आएगी। शास्त्रों को पढ़ करके सीख लेते हैं, सीख कर प्राप्ति कर ली, ये धोखा होता है। सीखी हुई बात काम नहीं आती, सीखी हुई बात छोड़ दो, इनको अपने अनुभव कैसे जाओ, अनुभव मैं हूं, ये दो चीज है, मैं और एक हूं, ये दो चीज है। आज ख्याल करो इस बात को, समझ लो आज ही, अभी समझ लो कि मैं और हूं ये दो है, मैं हूं एक नहीं है। मैं नाम तो है शरीर का, हूं नाम है परमात्मा का, सत्ता हूं नाम सत्ता, होना बन सत्ता, शरीर की सत्ता नहीं है, शरीर पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, और हरदम बदलता है, कोई क्षण बदले बिना रहता ही नहीं, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये शरीर तो बदलते हैं हरदम, और हूं जो है वह सत्ता बदलती नहीं है, वह आपका स्वरूप सत्ता है, आपका बल स्वरूप नहीं है, आप वैसे शरीर स्वरूप नहीं है, ना स्वरूप स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ये आपका शरीर नहीं है, आपका स्वरूप नहीं है, ये आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है। अब आज सुन लोगे पर समझोगे, देखो पहला ध्यान लगेगा, फिर धारणा होगी, ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, समाधि फिर सविकल्प होगी, फिर निर्विकल्प होगी, अब समाधि के पीछे पड़ जाओगे। आपके समाधि काम की नहीं है, समाधि लगाने का प्रयत्न ही नहीं करते, समाधि लगाने कोई प्रयत्न नहीं करते, समाधि लगावे आप नहीं, मैं तो सबके बात कहता हूँ, लोगों की रची हुई है ये समाधि लगेगी तब काम होगा, तो आपने अटकल लगा दी, आपने क्या लगाई मेरे को पता नहीं, आपने क्या अटकल लगाई है, कि आपने समझ लिया भाई शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अब आज समझ ली, अब आपके बाधक क्या है बताओ? शरीर का कष्ट अगर कष्ट है तकलीफ है तो कष्ट नहीं मालूम पड़ता, ऐसा नहीं, अगर शरीर में कष्ट है कोई दिक्कत है अनुभव तो जरूर होता ही है, पर उससे हम पीड़ित नहीं है। अच्छा, किसी चीज से पीड़ित नहीं होते, पर फिर भी जो अनर्गल चिंतन है वो आ जाता है, मतलब उस चिंतन को नहीं रखना चाहते, वो नहीं रखना चाहते हैं, ये ही रखता है, हमने चिंतन को नहीं रखना चाहते, ये आपकी वृत्ति ही चिंतन की मूल है, नहीं मिटेगी है। चाहना जब कोई तय होती तो तत्व की प्राप्ति नहीं होती, हम निर्विकल्प चाहते हैं, अब अब नहीं होगा, अब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब चिंतन आ जाता तो कष्ट होगा, अगर संसार का चिंतन आ जाता तो कष्ट अनुभव होता है। हाँ, तो एक पकड़ लिया ना, चिंतन नहीं होना चाहिए, एक बात पकड़ ली, तो इनसे क्या होगा, समय बहुत लगेगा फिर चिंतन रहित हो जाएंगे, तो चिंतन रहित होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्या करना चाहिए? देखो चिंतन होता है, वो चिंतन आता है जाता है रहता है, ये बताओ, आता है जाता है रहता है, और आप आते जाते रहते हो, गया आप आते जाते रहे हो, तो आपका चिंता रह गया, घर में कुत्ता आ गया तो निकाल दो, चिंता क्या करते हो, अथवा आप छोड़ दो, आप घर में फिर अपने आप पढ़ा लेगा होटल में, घर में भले कुत्ता फिर उसको बात तो मैं बता दूंगा, पर हमारा ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। मैं आप सीखी हुई बात मैं भी बता दूंगा, मेरी पुस्तक पढ़ी है, सीखी है, सुनी है, समझी है, देखो आप बैठ जाओ एकांत और कह दो मेरे को चिंतन करना नहीं है, मेरे को चिंतन चाहिए नहीं है। उसमें ये रखो नहीं बता से कृपे नार्था न अकृति ने आकर्षण, न मेरे चिंतन से मतलब है न चिंतन करने से मतलब है। गीता कहती नहीं बता से कृपे नार्था न अकृति ने आकर्षण, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न चिंतन से मतलब है न चिंतन हटने से मतलब है, हमें से मतलब ही नहीं है। चिंतन तो होता है प्रकृति में होता है, आप में तो चिंतन होता नहीं, तो आपको चिंतन से मतलब न चिंतन से मतलब ही नहीं है। अब न चिंतन से मतलब मान लोगे तो आप जड़ के अधीन हो गए, जड़ के अधीन से चित्र कैसे मिलेगा, पर ये बात पूरी जस्ती नहीं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये मामूली वाक्य नहीं है। मेरे तो जब ये समझ में आया तो बड़ा हर्ष हुआ, अरे ये तो बात बहुत मार्मिक मिल गई, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, मान रखे मनुष्य शरीर के द्वारा प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर के द्वारा नहीं होती है, शरीर के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के द्वारा चाहे सूक्ष्म और कारण और कारण शरीर के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः है, स्वाभाविक है, तो आप क्या करें, अब बात आप चिंतन के विषय में कहता हूं, आप बैठ यार चिंतन आवे तो चिंतन कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है, कोई अच्छा होता है कोई मंदा होता है, चिंतन होता है तो उसमें आप ये जोड़ो कि चिंतन वो तो है दृश्य और मैं हूं दृष्टा, स्वयं मेरे में चिंतन नहीं है, इस बात में ना शुभ से मतलब है न अशुभ से मतलब है, हमें ना चिंतन से मतलब है ना चिंतन से मतलब है, हमें तो मतलब अपने स्वरूप से है, तो स्वरूप में सत्ता रूप हूं मैं, चिंतन आवे तो अच्छी बात ना आवे तो अच्छी बात, उसमें साधन करना चाहो और आपके जस जाए, मैं आग्रह नहीं करता हूं, आपके जस जाए तो चिंतन की उपेक्षा करो, चिंतन हो जाए तो मतलब नहीं, चिंतन न हो तो मतलब नहीं, आप पकड़ो मत बात को, चिंतन होना ही नहीं चाहिए ये आग्रह मत करो, अपने चिंतन से मतलब नहीं है। शरणानंद जी को पूछा कि महाराज ये कुंडली जागृत हुई, कहते कुंडली में मतलब कुंडली से हमें मतलब नहीं है, ये मैं जानता हूँ, जागृत नहीं होता पर हमारे कुंडली से मतलब नहीं है ये मैं जानता हूँ, कितनी दावी बात बताई, कुंडली ने जरूरत है जिसको शरीर की जरूरत है, शरीर के द्वारा उसको कुंडली की जरूरत है, मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरा शरीर छू भी नहीं है तो कुंडली मेरे को जरूरत, और कुंडली हमारे साथ संबंध नहीं है, कुंडली का संबंध नहीं है, मैं जानता हूं कुंडली की आवश्यकता नहीं है, तो कुंडली जागृत होने से जाए तो सिद्धि मिल जाएगी, तब तो थोड़ा ज्ञान थोड़े हो जाएगा, पर जब से वही कुंडली जागृत होनी चाहिए तो कुंडली जागृत हो, शरण दिया उत्तर कि मेरा कुंडली से संबंध नहीं है, चाहे कुंडली जागृत हो जाए चाहे ना जागृत हो जाए हमारा संबंध नहीं है कुंडली से, हमें क्या करनी है कुंडली से, जब मैं चेतन रूप हूं तो कुंडली से मेरे क्या जरूरत, हड्डियां बारह पड़ी होती हड्डियों से हमारी क्या जरूरत, जैसे बारह पड़ी हड्डियों से जरूरत नहीं, इस हड्डियों से जरूरत नहीं, मैं हड्डियों रूप हो रही हूं, बताओ देखो आप मन में आग्रह मत रखो, चिंतन हो जाए ये भी नहीं या चिंतन न हो जाए ये भी नहीं, अपना आग्रह मत रखो, चुपचाप बैठे हो, चिंतन होता हो तो मेरा चिंतन संबंध नहीं है, मैं निरंतर रहने वाला हूँ, चिंतन आने जाने वाला है, आने जाने वाले से हमें मतलब नहीं है, ना राग करो ना द्वेष करो, ना राजी हो ना नाराज हो, और न अपने मन तीन बात याद रखो, एक न तो राजी हो, चिंतन मिट जाए तो राजी मत हो, चिंतन हो जाए तो नाराज मत हो, अच्छा आ जाए तो राजी मत हो, बुरा हो जाए नाराज मत हो, ना राजी हो ना नाराज हो, ना अपने में मानो, अपने में नहीं है ये तो अंतकरण में है, मन में है, बुद्धि में, मन में है, अंतकरण में है, मेरे में नहीं है। तो तीन बार, ना तो राजी हो ना नाराज हो, और ना उसके साथ विरोध करो ना उसके आग्रह करो, ये दोनों बात, राजी नाराजी बात क्या, विरोध भी मत करो और उसे राजी मत हो, मानो स्वीकार भी मत करो। और तीसरी बात कि हमारे में नहीं है, ये बात सच्ची है कि नहीं, ये पर जवाब बताओ, ये बात सच्ची है, सच्ची सच्ची है ना। तो ना तो राजी हो ना नाराज हो, ना अपने में मानो, तीन बात याद रखो, तीन बात याद रखो, और हमारे में नहीं है, ना इसे राग करो ना द्वेष करो, ना अपने में मानो। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, अपने में है नहीं, अभी क्या राग, नहीं तो से कृति अर्थ न चाहे अकृति देगा, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न चंचलता से मतलब है न स्थिरता से मतलब है, तब तो चंचलता स्थिरता दोनों से रहित है, तब तो स्थिर नहीं है न चंचल है, वो है जो कहती हूँ है, न उसमें चंचलता है न स्थिरता है, न निर्विकल्पता है न सेवलता है, तत्व तो है जो कहती हूँ है, वो क्या है, रूप है, है में क्या फर्क पड़ता है, चिंतन हो जाए तो है में क्या फर्क पड़ा, चिंतन नहीं हो तो है में क्या फर्क पड़ा, वो है, वो आप सुबह बताए, वो है आपका रूप है, शरीर आपका रूप नहीं है, यही तो बताई सुबह बात, जिसको काम में लाओ तो ऐसे लाओ कि हमारे ना तो चिंतन का आग्रह है भाई चिंतन हो, अरे ना चिंतन न हो ये भी आग्रह नहीं, और तीसरी बात हमारे में नहीं है, ये आने जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, मैं तो निरंतर रहता हूँ और ये आने जाने वाला है, अब निरंतर रहने वाले को आने जाने वाले क्या मतलब, आवे तो क्या नहीं आवे तो क्या, हमारे क्या संबंध इनसे, इसे गलती हो तो बताओ, आप जो पढ़े हो ध्यान करते हो सत्संग करते हो अभ्यास करते हो, वो मेरे कहने में बाधा लगती हो तो वो बताओ, वो संग करो कि इसे ये बाधा लगेगी, वो बताओ, जो है ना उसमें आपने पुड़त दर पुड़त पुड़त सब खोल दिया, इसमें इतना मतलब सुबह इतना आनंद आया, इतना कि ये स्थिति हमेशा बनी रहे, ये भी मत रखो, ये भी मत रखो, ये बनी रहे ये भी मत रखो, ये इतना बनी रहे ये मत रखो, ये है बनी रहकर बनी हुई रहेगी ही, जा सकती नहीं, बनी रहे इच्छा करना है, ये बनी रहने से बाधक है, इच्छा करना ही बाधक है, ये तो ये होनी चाहिए, आज बात मिल गई, बड़ी क्या रही, ये तो है ही, पहले पता नहीं था ये गंगा जी है, पता नहीं था नदी मानते, नदी नहीं गंगा जी, ऐसे ठीक है बस खत्म हो गया, बनी रही तुम्हारा वो, ये तो है ऐसी, क्या नई बात करी है मैंने, सुबह बनाई मैंने बात बनाई है क्या, है उस तरफ ख्याल दिया है तो इसको बनी क्या रहे, ये तो बनी रहेगी, मिटेगी नहीं, मिटेगी कैसे, क्या शरीर आप एक हो जाओगे, कभी हो जाओगे क्या, कभी हो ही नहीं सकते, बनी क्या रहे, ये तो आप ही बनी रहे, मिटेगी नहीं, ये तो मिटा सकते हो, आप मिटाओ कोई, इतना बैठो कोई मिटाओ, शरीर मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तीन बार शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बताओ इसको मिटाओ कोई, मिटाओ क्या, सीधी बात, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, आपके लिए शरीर कैसे होगा, आप चेतन हो जन कैसे आपके लिए होगा, परंतु ये बात सुन लो, मैंने प्राणायाम करे प्राणायाम करे सा प्राणायाम, अरे भाई जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भजन न करो, आप बैठो नारायण, जाते क्यों, जाते क्यों, पीछे पड़ जाओ। महाराज मेरी एक शंका है, जैसे मेरा नाम चैतन्य है, ये मेरा शरीर है, ये शरीर ही मेरी पहचान है, ये राम है वो कृष्ण है उनके हाथ में धनुष, तो ये शरीर ही से हम एक व्यक्ति को पहचानते हैं, और ये अगर शरीर ही हमारे लिए महत्वहीन है तो फिर मेरी पहचान क्या है, फिर आप नहीं समझ सकते इस विषय को, आप नहीं समझ सकते इस विषय, सत्संग है ध्यान करें ये समझेंगे, आप समझोगे नहीं, आप कैसे समझोगे, आप समझ नहीं सकते, वेदांत पढ़े हुए अभ्यास करने वाले सत्संग वाले समझते हैं, आप कैसे समझोगे, आप तो शरीर ही बने हुए, शरीर तो मेरी, मेरा परिचय शरीर से है, शरीर में परिचय कैसे होगा, वो कैसे समझेगा, वो समझ सकता ही नहीं, समझने का उसका विचार ही नहीं है, समझने के मार्ग मार्ग ही नहीं चला हो। मैं तो समझने में मार्ग में चला हूं, वो कहना हो या आपको नहीं कहता हूं। राम जी धनुषधारी है, वो पंथी वाला है, वो शरीर है तो यार शरीर बिना कैसे है? धनुषधारी कैसे होंगे बिना शरीर बिना? मनसी वाला कैसे हो शरीर बिना? तो शरीर तो है ही वो, बस ठीक है। वो आदमी नहीं समझ, वो इस पात्र ही नहीं है, इस योग ही नहीं है। पर सत्य करते अभ्यास करते उसे करा है मेरा। अब वर्णमाला ही नहीं जानता, वर्णमाला नहीं जानता शास्त्री आचार्य की बात कैसे समझेगा? पर जो समझते उनसे कहना है, आप भी शरीर के साथ पड़े हुए, शरीर से होगा, शरीर से नहीं होगा, शरीर से ऊंचा उठना होगा तो पहला शरीर को काम में लेना होगा, स्थूल शरीर को काम में लेना होगा, सूक्ष्म को लेना होगा, कार्य को लेना होगा, पर इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होगी। इनसे क्या हुआ, इनसे ऊंचा उठने के लिए काम की है। जैसे कमरे में कूड़ा कूड़ा कर्च पड़ा है तो कूड़ा कर्च हटाने के लिए झाड़ू की जरूरत है, पर झाड़ू की सदा लगे जरूरत है क्या? कूड़ा कर्च हटाकर झाड़ू फेंक, झाड़ू भी तो कूड़ा कर्च की है, एक जाति का ही है। ऐसे मन और बुद्धि इंद्रियां इसके द्वारा शरीर का मैं पड़ा है, शरीर में जो मलिनता है इसको हटाओ, ये हटा करके और बुद्धि को घटाओ। बुद्धि मन कौन सा आपका रूप है? आपका नहीं है, ये तो झाड़ू है, आपका काम ही नहीं है, आप अलग हो। तो शरीर से क्या करो कि शरीर से अपना मतलब मतलब समझो, शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर का बस निर्वाह कर दो, और शरीर का काम इतना ही है, उस शरीर की सेवा कर दो। जो शरीर को आलसी बनाता है, शरीर को आराम चाहता है, शरीर को सुनाना चाहता है, वो उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। शरीर की सेवा करो। सेवा क्या कि शरीर ज्यादा खाने पीने से खराब हो जाएगा तो उन्होंने थोड़ा खिला दिया, रह दिया, ज्यादा दिन सुला दिया, लेकिन सेवा कर दो। तो शरीर को सेवा कर दो, सूक्ष्म शरीर सेवा कर दो, कारण शरीर की सेवा कर दो, जैसे संसार की सेवा करो। जो संसार का ये है, ये संसार का है, संसार और सही सब एक है, इनकी सेवा कर दो बस। इनको जहां ठीक हुए इनका अनिष्ट हो जाए मत करो, शरीर की खराबी हुए ऐसा मत करो, शरीर को महत्व भी मत दो, पर सेवा कर दो। जो सेवा दूसरों की सेवा महत्व होगा वही आपके शरीर का सेवा करने से आपको भी महत्व होगा। केवल सेवा करते निर्विघ्न अब ठीक तरह से युक्त हार विहार ठीक तरह से। तो शरीर है मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरा नहीं, ये बात कैसे समझेगा वो भाई आए? वो कैसे समझेगा? वो तो शरीर ही मुख्य है, वो कैसे समझेगा? इसको समझने के लिए थोड़ा तो अभ्यास, थोड़े सत्संग चाहिए ना, तब समझ सकता है, समझेगा नहीं। मेरे को अभी एम ए की बात समझाने लगे, अरे मैं एमसीडी पूरी नहीं जानता, मिडिल में पास नहीं हुआ हूँ, अब एम ए की बात कैसे समझूंगा? समझा दूंगा, कैसे समझा दूंगा? और ये बात ऐसी है, अभी ये भाई भी समझ सकता है मेरी बात, ध्यान से समझ सकता है। ये ऐसा नहीं कि इतना अभ्यास करने ही समझेगा, आरंभ में समझेगा, आरंभ में समझ जाएगा। इतनी सरल बात है, जैसे सुबह बताया तो मैंने कौन सी सम्मति की बात बताई, सीधी सरल बताई। सब भाई बहन कोई पढ़ा अपढ़ा कोई क्यों ना हो, वो बात फिर कह देता हूँ, वो भाई है ना, तुम ध्यान देखो सुनो। आप याद रखो कि जो बालकपन में थे वही आज आप हो दूजे हो, ये बताओ, खूब सुन कर पूछो, समझ में बोलना, समझ कर बोलना तो समझ बोले हो, उठ पटांग बोलो समझोगे नहीं, समझ कर बोलो समझ जाओगे। मानो बालकपन में शरीर और तरह का था, आज और तरह का है, तो आप भी पहले और तरह के थे, अब और तरह के हो क्या है? तो आप तो वही हो, ऐसे ही बदला है, तो आप शरीर कैसे हुए? ये बदलने वाला आप न बदलने वाले, ये साथ कैसे हुए? ये आरंभ में समझ सकता है, आरंभ में, बिल्कुल आरंभ में मिडल का वर्ण वाला समझने वाला समझ सकता है। ये चीज इतनी सुगम है, इतनी बढ़िया है, और आश्चर्य की बात है बहुत ऊंची, और समझ सकता है आरंभ भी, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। तो इस वास्ते आप अपने को समझ गए, मैं तो वही हूँ बालक होता है, क्या हुआ? क्या शरीर वही है? क्या शरीर बदला तो क्या आप बदल गए? शरीर जवान होता आप जवान हो गए, आप जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है, तो शरीर के आप साथ कैसे, आप किसी साथ, आपके साथ कैसे शरीर है, शरीर चीज अलग है, आप विभाग अलग है, यही बात सुबह कही थी। अरे भाई नहीं समझ सकते तो सुख रह जाओ, मैंने बात करो, पर आप समझना चाहो तो अभी समझ सकते हो इस हालत में भी, परंतु आप समझ नहीं। क्या बात होती है कि अपनी समझ है उसका तो करते हैं आदर, दूसरा देते हैं उसे आदर, ये क्या कहते हैं पागल भैया, बात तो ये है, ऐसी मन भरी बैठी हुई बात है, वो समझ में नहीं देती। अब इस जाने बोलो, अब आप सुख रह जाओ, मैंने ये बात कही कि शरीर मैं नहीं हूं, ये आप अपने निश्चय कर लो, दिमाग में कुछ नहीं लगा, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूं, तो शरीर स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूं, और सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, और कारण शरीर भी मैं नहीं हूं, ये सब प्रकृति का कार्य है, मैं प्रकृति पुरुष कहते हैं अलग हूँ, प्रकृति पुरुष विद्यादि उभाव भी दोनों अलग अलग है, ना शुद्ध विद्य भाव ना भाव विद्य उभयो दोनों है, ये तो दोनों में जो विकृति होता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है इतना ही रखो, मेरा स्वरूप क्या है इस जिंदगी मत पढ़ो। आज जो बात सीखने की सीखना नहीं अभ्यास की है, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हूँ, ये मैं मत पढ़ो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ इसको स्थापना मत करो, ये स्थापना करोगे तो आपकी बुद्धि और मन सदा अपने स्वरूप के साथ रहेगा, तो स्वरूप का बोध नहीं होगा। मेरी प्रार्थना सुनो आप, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं ख्याल मत करो, शरीर मैं नहीं हूं, ये साधु ये मान्यता भी मैं नहीं हूं, ये जो स्वीकार किया कि मैं जवान हूं बहादुर, ये भी मैं नहीं हूं, स्वीकृति भी मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, साधु बना ये मान्यता भी मैं नहीं हूं, मान्यता मैं नहीं हूं, नहीं हूं करो बस, क्या हूं जाहिर करोगे तो बुद्धि सहित ही आप अपने को मानोगे, बोलो सच्ची है झूठी बताओ, मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं तो बुद्धि के साथ ही मानोगे कि नहीं, उसको मत मानो, आप कृपा करो कृपानाथ, मैं नहीं हूं शरीर मैं नहीं हूं, ये झाड़ू लगाओ झाड़ू भी करके पूरा करते ही है, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं नहीं हूं बस, क्या हूं इसको मत पकड़ो, अगर बुद्धि से ध्यान चाहते हो तो मैं हूं पकड़ोगे बरसों तक करोगे तो नहीं मिलेगा, तू मैं हूं ये मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं मैं मुक्त हूं, तो क्या हुआ मैं साथ रहेगा, बुद्धि साथ रहेगी, अंदर साथ रहेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार ये आम आम ये भी मैं नहीं हूं, क्या साथ रहेगा आपके, जब तक साथ होगी नहीं, जब तक व्यवस्थित में प्राप्ति होती नहीं तो जब तक त्याग करो, अगर तत्व को चाहते हो तो ये बात है सीधी, कि ना कोई आज्ञा संग्रह ना तो राजी हो और ना नाराज हो, ना अपने में समझो, तीन बात मैंने कही, ये करके देखो एक दो दिन करके देखो, फिर मैंने पूछो, मैं ना तो राजी हुआ ना नाराज हुआ ना अपने में है, नाराज से भी संबंध जुड़ता है, राजी से भी संबंध जुड़ता है, और अपने मानव से संबंध जुड़ता है, संबंध का त्याग करना है, और करना क्या है, जड़ के साथ संबंध की मान्यता यही तो बाधक है, चित्र ग्रंथी कहते ग्रंथित बाधक है, तो कैसे बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, वो मेरा क्या है, आपका स्वरूप है वो मैं नहीं हूं, तो मैं और नहीं ये साथ ही गया, त्याग हो गया इनका, तो मैं का त्याग हो गया, मैं शुद्ध बुद्ध हूं तो मैं साथ रहेगा, ये जल्दी मिटेगी नहीं, जड़ता मिटेगी नहीं जल्दी, मैं ब्रह्म हूं जल्दी मैं इतना नहीं मिटेगा, हाँ तो जल्दी मैं बताऊ वही बताऊ, मैं तो जल्दी की बात बताता हूँ, मेरी तो धुनी है कि जल्दी कैसे हो, तो क्या है ये मैं नहीं हूं बस, मैं क्या हूं कुछ मत सोचो, हूं कि नहीं हूं कुछ मत सोचो, क्योंकि जो चीज है वो तो जाएगी नहीं कभी, आपके कहने के अनुसार रह जाएगी न कहने नहीं रहेगी, ये है ही नहीं, आप मानो तो नहीं मानो तो जानो तो नहीं जानो तो उसका कोई नाश होगा, कोई नयापन होगा उसमें कुछ भी, मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, कुशोकार भी नहीं हूं, सुख शरीर भी नहीं हूं, मैं नहीं हूँ। तो ये संकल्प मेरे में नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे में नहीं है, ना अच्छा है ना मंदा है, ना हमारा संबंध है ना हमारे में है। आप जो करते हो ये करके देखो, आप आज करके देखो, रात में करो, फिर कल मेरे से पूछो, बात ठीक हो जाएगी। संकल्प में विरोध मत करो, ना विरोध करो, ना राग करो, ना द्वेष करो, ना विरोध करो, ना अपने में मानो। तीन ही बात तो कहता हूँ, सीधी सारी बात, सीधी सरल बात है। चिंतन मेरे में नहीं है, क्यों मेरे, आप तो रहते हो निरंतर, आता जाता है, आता जाता है, हरदम रहता है, साथी होते हैं यार। एक आने जाना वाला, एक रहने वाला, दोनों साथी हो सकते हैं। कैसे वो साथी होगा, मेरा जो अब मेरा जो, तो ना मेरे में संकल्प बिगड़ है, ये मेरे में नहीं है, वेदा अच्छा है ना मंदा है, ना मिट जाइए मानो, ना रह जाइए मानो, है ना अपने में मानो, अपने में नहीं है। आप देखने वाले हो, चिंतन आने वाला जाने वाला है, आप देखने वाले हो, आप चिंतन रूप थोड़े ही हो, आप चिंतन को जानते हो, आपको चिंतन नहीं जानता, आप चिंतन को जानते हो, सीधी सादी बात है। इस वास्ते ना तो राग करो, ना द्वेष करो, ना रहे ये बतो, ना मिट जाइए मत करो, किंतु अपना स्वरूप नहीं है, हमारे में नहीं है, ये अंतःकरण में है, अपने में नहीं है, ये भी मत पकड़ो, ये भी मत पकड़ो, ये अंतःकरण में है बस, कि मतलब नहीं है, ना राजी होना, ना नाराज होना, ना अपने में मानना। तीन बात कितनी सुगम बात है बताओ, करके देखो आप, कर सुबह यार पूछू मेरे से, मैं अब कैसे नहीं है। अब इसमें शंका हो जो अब पूछ लो बोले, शंका है तो अभी पूछ लो बोले, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो। फालतू बातें फालतू, आप नहीं समझते तो मेरा आग्रह नहीं है ऐसा करो, मैं बिल्कुल नहीं आग्रह मेरा, परंतु जो आफत में फंसे हुए हैं कि संकल्प मिटाना चाहता हूँ, मिटा नहीं, हम क्या करूं, उसका उत्तर है ये। आप सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो संकल्प मिटाना चाहते हैं, मिटता नहीं, आफत में फंसे हुए उनके लिए है, वे अधिकारी है इस बात के, दूसरे नहीं है। जो जिससे स्थिति है उस स्थिति में आदमी वो मानेगा, दूसरे कैसे मानेगा, दूसरे लिए बिल्कुल कहना नहीं है, आपके लिए कोई कहना नहीं है। जिसके ये आफत है कि संकल्प मिटाना चाहते नहीं मिटते, उनके लिए कहना है, केवल उनके लिए, औरों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। नारायण नारायण नारायण।